العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. إلهي يا ربي، إلهي يا ربي، إلهي يا ربي. Uçağımızdan şu ana gelinceye dek, elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vesaire uzuvlarımızdan bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek işlemiş olduğumuz tüm günahlardan, hatalardan pişman olduk, nadim olduk. Bir dahi işlemeyeceğimize azm-ı cezd-i kasd eyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah ve ahir zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri arasındaki gelmiş geçmiş tüm peygamberlere iman ettik. Hepsi haktır ve gerçektir. Âmentu billâh ve bimâ câe min indillâh. Âmentu bi rasûlillâh ve bimâ câe min indi rasûlillâh. Âmentu billâhi ve melâiketihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. آمين آمين آمين. بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوالي الحميد. الحي القيوم Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. تسليما. Oh, Duamıza amin diyen cemaatimizin sahillerini meşgul eyle. Dertlerini mağfur eyle. Amellerini makbul eyle. Ümmet dünyalarını mağmur eyle. Ticaretlerini ticaretlerden tebur sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin. İnanıyoruz ki bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir mekanda ve yine bilinmeyeceğimiz bir akıbet sonucunda her canlıya mutlak ve mukadder olan ölüm haliyle anlayacağız. O an gelip çatmadan son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek huzuruna gelmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Son nefesimizde iman ile göçmeyi, sırat köprüsüne geçmeyi, cennet-i alemine girmeyi, Havz-ı Kevser'inden içmeyi ve müminin en büyük bayramı olan civarullahını görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de Ravza-i Mutahharat'la yapılan dualarla birlikte müstecab eyle ya Rabbi. Başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek ruhu şerifleri için, bütün Peygamber Amin ve Efendilerimizin ruhları için, sahabe-i kiram Efendilerimizin ruhları için, alimlerin, abidlerin, zahidlerin, zakirlerin, fakir, fukaranın ruhları için, grubunda bulunduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ve civarında bulunduğumuz Hacı Beyram ve Veliullah Efendimizin ve aramızda lütfunun bulunan bütün Evliyaullah'ın, Ehlullah'ın ruhları için, duamıza rağmen diyen cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhları için, günahlarımızın affı için, dualarımızın kabulü için, Allah'ımız razı olsun.